بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور أو ابن علي ابن سرور رحمه الله تعالى الجماعي المقدسي رحمه الله تعالى في عمدته باب السواك، الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعلي المقدسي رحمه الله تعالى من كتاب والعمدة عن عمدة الأحكام في كتاب الطهارة متوكي باب السواك. هو نملانغو وكبيج مسواكي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, qala, amesema: laula an ashqa ala ummati, la usikuwa na uzito juu ya ummati wangu, laula an ashqa على أمتي، لو سيكون وزيتو جو يا أمتي وانغو لأمرتهم بالسواك ننجي وامرش واو كبيجي مسواك عند كل صلاة بلي أو وكات وكلا صلاة عند كل صلاة وكات وكلا صلاة. Hadithi hii wanawachuoni wanaelezea kwamba inafahamisha kuwa kupiga mswaki sio fardhi, yani sio wajib, kwa sababu ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum. Lakini pia katika hadithi hii hii wanachukua faida kwamba suala la aswak, kupiga mswaki, ni jambo lenye fadhila kubwa, mpaka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamani angeliamrisha jambo hili likawa ni wajibu. Kilichopelekea asiamrishe ni kuingia uzito, umma ungepata jambo zito na kushughulisha. Kwa hiyo ni sunna muakkada, na kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara nyingi ilikuwa akipatiliza suala la istiyak, yani asiwak, kupiga mswaki, kwa sababu kupiga mswaki ni kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam, ni mataharatun lilfami wa mardatun lirabbi tabaraka wa taala, ni kutaharisha kinywa, kwa sababu ni aib kwa mtu muislamu mu'min, mtu mwenye akili timamu, alafu akawa ananuka mdomo, kinywa chake kinatoa harufu mbaya, ni aibu. Si katika mambo ya murua, bali ni katika khawarimul murua, ni katika mambo yenye kuvunja murua wa mtu na heshima yake. Kadhalika kuna idhau linnas, kuwaudhi watu, utakuwa waudhi watu, ukikaa nao katika majlis ukizungumza watoa harufu mbaya. Hivyo hivyo utawaudhi watu katika sala, na malaika yataadhauna, wanaudhika vile vile kutokana na harufu yako mbaya. Ndio maana ikawa imekatazwa atakayekula thaumu au basal basi asikurubie msikitini, asije kuswali jamaa. Atawaudhi watu, atakayekula kitunguu thaumu au kitunguu maji basi asije msikitini kuswali jamaa, kwa sababu atawaudhi watu na malaika pia wataudhika. Lakini pia vile vile kuna ndani yake kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni jambo kubwa, si jambo dogo. Mtu akaona kwamba mswaki tu, mswaki tu, ni katika sunan al-mursalin, sunan za mitume, bali ni katika mambo ya fitra. Tayyib, an Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qal, imepokewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha qama min al-layl, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama anaposimama usiku, yashusu fahu bisiwak, anakisafisha kinywa chake kwa mswaki. Yashusu fahu bisiwak, anakisafisha kinywa chake kwa mswaki. Wengine hawataki kupiga mswaki, uchokoa na vidole, akachukua chukua meno yake bado haijatosheleza, kwa sababu katika siwaki sehemu muhimu zaidi pia ya kuiangalia ni ulimi. Ulimi unatoa harufu mbaya kuliko meno, watu wengi hawajui. Sasa unatakiwa usafishwe ulimi vizuri. Kisasa wanasema kuna bakteria wanaobaki katika ulimi na ambao wanasababisha hiyo harufu mbaya, na hakikatan kuna harufu mbaya katika ulimi. Kwa hiyo hakuna faida yoyote kuchukua chukua meno na huku ulimi wako uje usafishe. Hivyo hivyo fizi na meno yake pia hutoa harufu, zikichanganyikana na harufu ya ulimi na harufu inatoka kwenye tumbo, khalas ni balaa kubwa, afadhali shimo la choo. Wewe mwenyewe unaweza kusikia kwa kwa kawaida tu kucheka kwa furaha, lakini walio pembeni zenu wako wawaudhi na pengine wakuheshimu na kukuambia ah, kuambia bwana unuka mdomo waona haya, wabaki waudhika tu. Sasa usiwe namna hiyo. Kwa ndio maana zile sehemu ambazo ni katika madhina za kutoa harufu watakiwa upige mswaki, na katika zile sehemu ambazo ni katika madhina ya kusanyika watu pia watakiwa upige mswaki. Wakati wa kuamka pige mswaki, kabla ya kulala watakiwa upige mswaki, ukimaliza kula chakula halikadhalika. Kadhalika wakati ukiwa umekaa kimya sana muda mrefu, au umekaa na njaa muda mrefu, harufu inazalikana kwenye kinywa. Ukiwa umekaa na njaa muda mrefu au kunyamaza kimya muda mrefu bila kusema, pia harufu inapatikana. Lakini zaidi ni mtu anapolala kutoka usingizini, akitoka usingizini kwa sababu ya ule ute unaotoka katika maida, katika fuko la chakula, na kusambaa kwenye ulimi na kwenye fizi na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama usiku, kitu cha kwanza anachokifanya ni kusafisha kinywa chake, sio kufutafuta matongo asimama watoka kupiga miayo na zaka. La, yashusu fahu bisiwak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, shasahu yashusuhu wa masahu yamussuhu idha ghasala. Inasemwa shasa kwa maana amesafisha, yashusuhu anausafisha. Hivyo hivyo masahu yamussuhu idha ghasalahu, atakapokuwa ameuosha. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, amesema dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, aliingia Abdurrahman ibn Abi Bakr, aliingia Abdurrahman ibn Abi Bakr kwa mtume Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu. Huyu ni ndugu yake Aisha radhiyallahu anha, na ni mtoto wa sahaba Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Sasa aliingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ana musnidatuhu ila sadri, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kumwegemeza yeye mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye kifua changu. amemlaza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kifua. Huu ni wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mgonjwa katika maradhi yake ya mauti. Wa ana na hali ya kuwa mimi musnidatuhu ila sadri, ni mwenye kumwegemeza yeye kwenye kifua changu. Wa maa Abdurrahmani siwakum ratbun, na hali ya kuwa upamoja na Abdurrahman mswaki uliokuwa uliotota uliona maji maji au mbichi. Yastannu bihi, akiupiga mswaki huo. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu, fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu, akaukodolea Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa jicho lake. Mtume akaukodolea ule mswaki, kwa utazama huyo mswaki alionao Abdurrahman bin Abi Bakr, kukodoa macho nafahamu eh. Fa akhadtu siwaka, nikauchukua ule mswaki wa Abdurrahman. Faqadhamtuhu wa tayyabtuhu, nikautafuna tafuna. Faqadhamtuhu, nikautafuna tafuna. Wa tayyabtuhu, nikaufanya vizuri, kutengeneza vizuri, kutafuna tafuna, kutengeneza vizuri. Thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kisha nikampa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fastanna bihi, akapiga mswaki kwa mswaki huo, au akaupiga mswaki huo. Fama raaitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istanna istinanan qattu ahsana minhu, sijawahi kumwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akipiga mswaki, kupiga mswaki kuliko kwa kuzuri zaidi kuliko huko. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakuacha kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumaliza. An faragha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kumaliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rafa'a yadahu au isbi'ahu, akanyanyua mkono wake au kidole chake. Thumma qala, kisha akasema. Fi rafiqil a'la, nijalie katika kundi tukufu. Fi rafiqil a'la thalathan, nijalie katika kundi tukufu mara tatu. Amesema hivyo. Thumma qada, kisha akafariki. Thumma qada, kisha akafariki. Kamwomba Allah, Allah fi rafiqi al-a'la, yani kidole chake hivi akisema fi rafiqi al-a'la, nijalie katika kundi lililokuwa tukufu. Wa kanat taqul, na alikuwa Aisha anasema. Mata baina haqinati wa dhaqinati, alikuwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu iliyokati ya kitovu changu na kidevu changu, yani amefariki katika sehemu hii baina hapa na hapa, yani katika kitovu cha shingo yake. Haqina ni hii sehemu inaitwa kitovu cha shingo. Kwa hiyo amefariki baina, kwa hiyo amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amemgemea bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi lafdhin faraaituhu yanzuru ilayhi, na katika tamko jingine, nikamuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anautazama. Wa araftu annahu yuhibbu siwaka, na nikajua kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anapenda mswaki au kupiga mswaki. Ni sawa siwaki kwa maana ile ale ya kupiga mswaki, mswaki wenyewe au siwaki ni kitendo pia vile vile. Faqultu akhudhuhu lak, nikamwambia, nikamuuliza, nikuchukulie. Faqultu, nikamwambia, nikamuuliza, akhudhuhu lak, nikuchukulie. Faashara birasihi an-na'am, akaishiria kwa kichwa chake kwamba ndio. Pale akauchukua mswaki ule. Faakhadtu siwaka faqadhamtuhu wa tayyabtuhu, nikauchukua ule mswaki nikautafuna tafuna nikaufanya vizuri. Tunasoma hizi hadithi kama mtangulia kusema, kwa sababu pia watu wanakihifadhi kitabu hiki. Kwa hiyo kuhifadhiwa, ilikuwa kihifadhiwe watu wakiwa wajua maana yake. Kwa matakimu mthibiti sana hizi maana na fiqhi iliyomo. Lafzu al-Bukhari wa al-Muslim unahwa, lafzu hili la Imam Bukhari na ana Muslim mfano wake. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, nipokewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anasema, ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yastaku bisiwakin aw bisiwakin ratbin, nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na hali ya kuwa yeye anaupige mswaki uliombichi, ratbin uliombichi, wa tarafu siwaki ala lisanihi, na ncha ya mswaki iko katika ulimi wake, wa huwa yaqul wasiwaku wasiwaku fihi, na hali ya kuwa mswaki uko ndani yake, kaannahu yatahawa, kana kwamba yeye anatapika, kaannahu yatahawa, kana kwamba yeye anatapika, anapiga kwenye ulimi anafanya kana kwamba anatapika. Kwa hiyo kaannahu yatahawa, ana tafsiri hiyo kana kwamba anatapika hivi. Na ndivyo mswaki unavyopigwa, unafahamu, kwa sababu kuna watu wengine mpaka mtu anafika mtu mzima hajui kupiga mswaki, apige mswaki lakini hajui. Lakini babu almashi ala alkhuffain, huu ni mlango wa kupangusa maji juu ya khufu mbili, huu ni mlango wa kupangusa maji juu ya khufu mbili. An al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, amesema kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini. Kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari, safari moja. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, nikaporomoka, yani nikainama ili nimvue khufu zake. Walikuwa kimkirimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumheshimu, kitafanya jambo anafanya wao, walikuwa wataka kumvua zile khufu za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukua udhu, wakaona sasa ngoja nivue khufu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuyasema fa ahwaitu, nikaporomoka nikainama, yani lianzia khufaihi, ili nimvue khufu zake. Faqala da'ahuma, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia al-Mughira bin Shu'bah, ziache, da'ahuma, ziache. Fa inni adkhaltuhuma, hakika mimi nimezivaa hizo khufu mbili, tahirataini, hali ya kuwa ni tahara, nimezivaa hali ya kuwa ni tahara. Famasaha alayhima, akapangusa maji juu yao, juu hizo khufu. Famasaha alayhima, akapangusa maji juu yake, juu hizo khufu mbili, akapangusa maji. Kuonyesha kwamba ni katika ni jaiz kwa musafir, kama atakavyoeleza muda uliowekwa na sheria wa kufanya hivyo, mtu akiwa amevaa khufu au mfano wake, ni kwa safarini au yuko mjini. Wan Hudhaifah ibn al-Yaman, tapa kutaja muda katika mlango huu kwa sababu sharti zake zijatimia, lakini zimewekwa kwa ajili ya msafiri, thalathata ayami wa layali hin, michana mitatu na nyusiku tatu. Mtu akiwa kwa safarini atapangusa juu ya khufu, lakini akiwa amevaa, akiwa kwa tahara, wakati amepata hadath, akichukua udhu, atatawadha kama kawaida, akifika katika zile khufu alizozivaa au ni soksi alizozivaa miguuni, badala ya kuvua na kuosha, atachukua maji, atapangusa juu yake ardhan, kwa mfuo atapangusa pale juu. Wa an Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qal kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safari, napokewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, amesema nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari moja. Fabala, akakidhi haja ndogo. Fatawadha, akatawadha. Fabala, akakidhi haja ndogo. Fatawadha, akatawadha. Wamasaha ala khuffaihi, na akapangusa maji juu ya khufu zake. Mukhtasarun, tajwa hii hadithi, huu ni mukhtasar, yani hadithi iko kirefu, lakini hapa ametaja ikhtisar. Katika Sahih Bukhari imekuja atan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam subata qaumin, badala ya haya kuntu ma'an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Babu fil madhi au fil madhi wa ghairihi, huu ni mlango kuhusu madhi, na yasiyokuwa hayo madhii. Na madhii ni maji meupe, mepesi, yenye kuteleza, lazijun, ma'un raqiqun abyadun lazijun yakhruju inda almudaa'aba, kama wanavyosema watu wa fiqh, ni maji meupe mepesi yanayomtoka mtu wakati wa kuchezeana na mwanamke, yanaitwa madhi. Sasa hukumu yake ni nini? Anasema na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, amesema kuntu rajulan madhaa, nilikuwa mimi ni mtu mwingi wa kutokwa na madhi. Kwa maana kwamba ni mtu ambaye alikuwa akiwa na matamanio, kwa ni mwingi wa kutokwa na madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikaona haya kumuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, limakan ibnatihi minni, kwa nafasi ya binti yake kwangu, limakani ibnatihi minni, kwa nafasi ya binti yake kwangu. Faamartu al-Miqdad ibn al-Aswad, nikamwamrisha Miqdad ibn al-Aswad, fasalahu, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Miqdad, yamna, nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na madhi. Mimi nashindwa kwenda kumuuliza kwa sababu yule ni mkwe na mimi nimemwoa binti yake. Kwa hiyo namuona haya, kaulize wewe. Fasalahu, akamuuliza. Faqala, akasema, yaghsilu dhakarahu, ayoshe dhakari yake. Yaghsilu wa fi'l mudhari, lakini muradi wake ni amri. Yaghsilu dhakarahu ay liyaghsiluhu, ayoshe dhakari yake. Wayatawadha, na atawadhe. Ayoshe dhakari yake na atawadhe. Baadhi ya riwayati zimekuja nje ya sahihain, nadhani wakasema kwamba inkana aliyan, hata kama akiwa ni Ali bin Abi Talib, kuonyesha kwamba hadithi hii inatufundisha kwamba madhi ni naqidhu lwudhu, kutokwa na madhi ni kwenye kuchangua udhu, udhu unachanguka, na madhi ni najis. Ndio maana akasema yaghsil dhakarahu wa yatawadha, na aoshe dhakari yake na atawadha, kwa sababu udhu umechanguka. Walilbukhari, na ana Imamu Lbukhari, ighsil dhakaraka watawadda, osha dhakari yako na utawadha. Walimuslim, tawadda wandah farjak, na katika riwaya Muslim imekuja au lafdhi la Muslim, tawadha na uikumutie maji dhakari yako, wandah farjak, na ikumutie maji farji yako na dhakari yako. Meelewa? عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال رضي الله عنه قال يبوكيوا كتوكو عباد بن تميم كتوكو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ومسيما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. Qala, shukiya ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, alishtakiwa, alilalamikiwa mtu, alilalamikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, arrajulu, mtu mmoja anakwenda kulalamikiwa, kupelekwa malalamiki wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mtu mmoja, yukhayyalu ilayhi, hudhaniwa kwake, au hudhaniwa kwake, naam, annahu yajidu shay'a fi salah, kwamba yeye anapata kitu katika swala, kama vile anatokwa na upepo hivi. فقال لا ينصرف, فقال لا ينصرف, كما سيوندوكي katika swala, hatta yasma sawta, mpaka asikie sauti, au yajid riha, au asikie harufu, riha ni harufu, asikie sauti au apate harufu, asikie harufu, basi ni kweli, lakini vile stoki sababu hutiwa dhana, shaitani humchezea kwamba kama vile ametokwa na upepo hivi. Sasa ikimtokea hali kama hiyo, asitoki katika swala. Na haya mara nyingi hutokea watu wenye asidi na vitu kama matumbo yao yanakuwa na wana gesi, matumbo ya gesi, afwani, Kwa hiyo aona kwa makana kwamba amepatwa na kitu, ametokwa na upepo hivi. Ikiwa kweli sasa umesikia sauti au umepata harufu, basi toka katika swala. Ikiwa ni dhanna, usitoke. An ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyya, imepokewa kutoka kwa ummu Qais binti Mihsan, ambaye ni mtu wa kabila Bani Asad, annaha atat biibnin laha saghirin radiyallahu anha, kwamba yeye alikwenda alimpeleka mtoto wake mdogo, lam yakul at-ta'ama, hakula chakula, hajakula chakula, ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alimpeleka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Mama alikwenda na kijana wake mtoto wa kiume, alikwenda naye kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akampeleka pale, na hali ya kuwa bado mdogo, hajaanza kula chakula, yani kwa maana kwamba bado anakunywa maziwa, ananyonya maziwa ya mama yake, hajaanza kula vyakula vingine asiyokuwa maziwa. Fajlasahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hijrihi, akamkalisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika mapaja yake, akawa amempakata ule mtoto. Fabala ala thawbihi, akakojoa juu ya nguo yake, akamkojelea mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadaa bima'in, akaagizia maji. Fanadhahu ala thawbihi, akayakunguta juu ya nguo yake, akanyunyiza akawa na kunguta juu ya nguo. Walam yaghsilhu, na wala hakuyosha, kwa sababu wanawachuoni wanazigawa hizi najisi. Kuna najisi inaitwa najisun ambayo ni mughalladha, na kuna najisi ambayo ni mutawasita na mukhaffafa. Najisi nzito, najisi ya kati na kati, na najisi ni nyepesi. Najisi nzito ni kama najisi ya mbwa, na wengine wakaongeza na nguruwe. Mbwa na nguruwe, hii ni nzito. Shafiia wao wameongeza na nguruwe pale, kwa sababu pia wanaona kwamba nguruwe akiingiza mdomo wake katika chombo kitaoshwa mara saba, lakini nasi inaonekana ni mbwa peke yake. Kwa hiyo najisi iliyo nzito ni najisi ya mbwa, na ndio ambayo huoshwa mara saba au mara nane, na moja yao ni kwa mchanga. Na najisi ambayo ni mutawasita ni najisi zote zilizobakia, zote kile inaitwa najisi isiyokuwa ya mbwa, basi hiyo itakuwa ni najisi ile ya kati na kati, ambayo huoshwa, itakiwa ioshwe mpaka iondoke dhati yake na harufu yake na ladha yake. Lakini kama mathalan dhati yake imeondoka, ile aini ya najisi imeondoka na harufu pia imeondoka, lakini bado pana alama ya rangi ya rangi rangi pale, ili najisi kila ukiisugua haiondoki, imesamehewa. Au mathalan umeondosha ile dhati ya najisi yenyewe na ukaosha mpaka ile rangi pia ikatoweka, lakini kwa mbali kuna harufu yake, na umejitahidi kuondosha, imeshindikana, pia imesamehewa. Lakini vikibakia hivi viwili, rangi na harufu, vikawa vyote haviondoki, haijasamehewa mpaka itoke mmoja wapo. Kwa hiyo hii ni najisi ambayo ni mutawasit, lakini kuna najisi ambayo ni mukhaffafa. An-najsu al-mukhaffafu ni baulu as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am, ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye hajakuwahi kula chakula. Lakini mtoto mdogo wa kike, hata kama kazaliwa leo, mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, utaoshwa awe amekula au hajakula. Lakini kama mtoto wa kike, basi mkojo wake ni najisi kama najisi za watu wengine. Mtoto wa kiume ni tofauti, kama ikiwa hajakula chakula, kwa maana kwamba bado hajajitegemea kula chakula kingine. Inawezekana akalishwa kidogo, kama ni viazi akalishwa kidogo, kitu fulani au uji, lakini sicho chakula anachokitegemea, bado anategemea maziwa ya mama yake. Basi katika kipindi hiki chote mkojo wake unakuwa ni najisi ambayo ni mukhaffaf. Vile vile almadhi, madhi kama tulivyoeleza, najisi yake ni mukhaffaf, na ndio maana huoshwa tu na ikanyunyizwa maji juu yake mpaka kung'utwa. Wa Aishata ummul mu'minin radhiyallahu anha, imepokewa kutoka kwa Aishata radhiyallahu anha, ummul mu'minin, mama wa muumini, anasema utiya rasul, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bisabiyin, aliletewa mtume sallallahu alayhi wa sallama mtoto mdogo kiume. Fabala ala thawbihi, akakujua kwenye nguo yake kwenye mtume sallallahu alayhi wa sallama, yani akamkujulia mtume sallallahu alayhi wa sallama. Fadaa bimain, akaagizia maji, simleteni maji. Faatbaahu iyahu, akayafuatishia mkojo huo kwa hayo maji. Faatbaahu, akaufuatishia huo mkojo. Dhamiri ya kwanza ni faatbaa ala albauli, faatbaahu ay faatbaa albaula iyahu alma, akaufuatishia huo mkojo kwa maji, kwa maana kwamba akautia maji. Walimuslim faatbaahu baulahu walam yaghsiluhu, akaufuatishia yeye mkojo wake na wala hakuuosha. Kwa kinyume, kafuatishia maji kwa mkojo, kwa maana pana maji pale afakatia mkojo, bali maji kayatia mkojo, na sivyo hivyo, yali mkojo kautia maji. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala jaa a'rabiy fabala fi ta'ifati almasjid. Imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, amesema jaa a'rabiy, alikuja bedui mmoja. A'rabiy jamu ya mufradi a'rabiy, na jamu yake ni a'rab, watu wa majangwani au mashambani, ndio huitwa a'rab. Al-a'rab, awe ni mwarabu awe mzungu au muhindi au mwafrika, lakini kama anaishi huko mashambani ni a'rabiyun, yeye ni bedui, kwa sababu kinyume chake ni mtu wa hadha, mtu wa mjini ambaye atamadda na anaishi na watu, ashangikana na watu, yuko mtaani na watu. Hawa wanaozungumzwa hapa ni watu wanaishi kwenye mashamba huko au majangwa, pengine waishi wao na ng'ombe wao tu na kuku wao, nyumba moja hapa, nyingine yuko huko kilomita 4 au 5 kwa peke yake, hachanganyikani na watu. Watu wa aina hii wana tabia tofauti na watu walioko wanaochanganyikana na watu, wakasubiriana nao, wakaishi nao, wakawa wanachanganyikana na watu kwa hali kama hizo. Kuna tabia fulani za kuvumiliana na kukaa na kujua huu utu na hii si sawa, hii aibu. Wale hawana mambo hayo, wakiishi huko peke yao, basi yale anayofanya kwake atakayafanya kwa watu wote pale, anaweza kufanya vituko vya ajabu. Kwa hiyo watu wa aina hiyo, sabidui mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fabala fi taifati almasjid, akakojoa katika kipembe cha msikiti. Fazajarahu nnas, wakamkemea watu, vipi bwana, kwa nini alipoanza kukojoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum nabiyu sallallahu alaihi wasallam, akawakataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani watu wamekaa kama hapa, sinasikia haja kwenda kwenye kipembe kule, akaanza kukojoa msikitini. Msikitini watu wamekaa huko, watu wameona yule bwana akidhi haja pale. Falamma qadha baula, alipomaliza haja yake, alipomaliza mkojo wake, amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubi min ma'i dhanub, kwa fatha ya dhali, sio dhunubi. Dhunubi ni madhambi, wingi wa dhambi, lakini dhanub ni ndoo, deli dalu, ndoo ya maji. Bidhanubin, amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ndoo ya maji. Fa uhrika alayhi, ikamwagwa juu yake, yani imwagwe juu yake, basi ikamwagwa. Amrisha mageni maji hapa, basi pakamwagwa maji. Na misikiti wakati huo ni topi, ni udongo tu, utaswali kwenye udongo. Basi paka mwaga maji pale, khalas, paka toharishwa. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema alfitratu khamsun, fitra yani maumbile, ile sunna za mitume na maumbile ni katika mambo matano. Alkhitanu, kutahiriwa. Walistihdadu, na kuondoa nywele za kinena, nywele za sehemu ya siri. Walistihdadu, na kuondoa nywele za kinena. Waqassu sharibi, na kupunguza miomo, masharubu yani. Waqassu sharibi, si kunyoa, qassu, ngine haujua nyoa kabisa, atisho ile inaitwa tamthili, tumathil, haifai utakiwa upunguze masharubu, sio unyoe. Wakasu sharibi, na kupunguza masharubu. Na wengine upunguzi kama na mashindano, hai kama masharubu yake inakuwa makubwa. Wataklimu al-afari, na kuangua kucha, yani kukata kucha. Wanatfu al-ibit, na kuzinyofoa nywele za kwapani. Kwa wale wenye kuweza atanyofoa, kujizoesha inawezekana, wazinyofoa zile nywele za mkwapa mpaka zinaisha. Iliyokuwa asali ni hiyo kuliko kunyoa, lakini kama uwezi kunyofoa basi nyoa, kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinasababisha pia harufu. Kwa mtu ambaye haondoshi nywele za kwenye mapapa yake husababisha harufu mbaya, akanuka vibaya vibaya. Hiyo si katika sunna ya mursalini, si katika fitra, katika maumbile ni sawa sawa. Maumbile ni sawa sawa na mwanadamu ni kufanya vitu hivi, khitan, watu kutahiriwa ni katika maumbile. Kadhalika al-istihdad, kuondoa nywele za kwenye kinena. Wakasu sharib, na kupunguza masharubu. Wataklimu al-afar, na kukata kucha, sio kacha makucha makubwa. Hata kama usafishe, lakini unatakiwa uziondoe kucha hizo. Wanatfu al-ibt, na kunyofoa nywele za makwapa. Natosha hadithi hizi.